Перше послання Йоанна Богослова. Розділ 4. Любі, не кожному духові вірте, а випробовуйте духів, чи вони від Бога. Бо багато лжепророків прийшло на світ. З цього спізнавайте Божий дух. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, той від Бога. А кожен дух, що не визнає Ісуса, той не від Бога, але антихриста, про якого ви чули, що він прийде, та й тепер уже у світі. Ви, діточки, від Бога, і перемогли їх, бо той, хто у вас, більший, ніж той, хто у світі. Вони від світу, тому і говорять по-світському, і світ їх слухає. Ми від Бога. Хто знає Бога, слухає нас. Хто ж не від Бога, не слухає нас. З цього спізнаємо дух правди і дух омани. Любі, любімо один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог є любов. Любов Божа до нас виявилася тим, що Бог свого єдинородного Сина послав у світ, щоб ми жили через Нього. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас – і послав Сина свого, як примирення за гріхи наші. Любі, коли Бог так полюбив нас, то й ми повинні один одного любити. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо в Ньому, а Він у нас, ми пізнаємо з того, що Він дав нам від Духа Свого. І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина, Спасителем світу. Хто визнає, що Ісус – Син Божий, у тому Бог перебуває, і Він у Бозі. Ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог до нас має. Бог є любов, і хто перебуває в любові – той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Любов у нас звершується в тому, що ми маємо довір'я в день суду, бо як він є, так і ми в цьому світі. В любові нема страху, а навпаки, досконала любов проганяє геть страх, бо страх має в собі кару, а хто боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо, бо він перший полюбив нас. Коли хтось каже: «Я люблю Бога», а ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. І таку ми заповідь одержали від Нього. Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого.